Zapraszam dziś po 19. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Policja wyjaśnia, jak doszło do wypadku na pasach w Jeleniej Górze. W nocy zginęły tam dwie osoby. Nie jest wykluczone, że kierowcy mogli się ścigać. Sprawa mandatu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej prawdopodobnie skończy się w sądzie, tak mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. Holendrzy wspominają bitwę o Bredę. To Polacy dowodzeni przez generała Maczka wyzwolili miasto spod okupacji niemieckiej. Dwóch młodych kierowców i pasażer jednego z aut trafili do policyjnego aresztu po tym, jak w nocy w Jeleniej Górze doszło do śmiertelnego potrącenia dwóch osób na przejściu dla pieszych. Jak informuje rzeczniczka tamtejszej policji Małgorzata Grzelak, do wypadku doszło około 23:00. Funkcjonariusze zatrzymali dwóch kierujących, 25-letniego kierującego Seatem Altea i 20-letniego kierującego Volkswagenem Golfem oraz jego pasażera. Oboje kierujące byli trzeźwi. Obecnie policjanci wyjaśniają okoliczności i przyczyny zdarzenia. Na miejscu zginęła 47-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna. Zatrzymani w policyjnym areszcie dwaj kierowcy byli trzeźwi, są w wieku 20 i 25 lat. Nie jest wykluczone, że mogli się ścigać. Wciąż nie ma oficjalnego komunikatu na temat wypadku śmigłowca w Leicester w środkowej Anglii. Wieczorem maszyna należąca do prezesa miejscowego klubu piłkarskiego multimilionera z Tajlandii zaraz po oderwaniu się od ziemi spadła na murawy. Według brytyjskich mediów publicznych prezes klubu był na pokładzie. Oh my God. Do katastrofy doszło w godzinę po zakończeniu meczu. Zobaczyliśmy helikopter, nad którym pilot stracił kontrolę, spadł na ziemię, zmienił się w kulę ognia. Mówi BBC jeden ze świadków. Śledztwo trwa, nie ma oficjalnych informacji na temat ewentualnych ofiar. BBC, powołując się jednak na swoje źródła, podaje nieoficjalnie, że prezes klubu był na pokładzie helikoptera. Zawodnicy publikują w jednym z serwisów społecznościowych rysunki dłoni złożonych do modlitwy. Od rana przed stadionem pojawiają się kwiaty. Vijay Shuadina Prabha zyskał wśród kibiców wielką popularność inwestycjami, które dały klubowi pierwszy w historii tytuł mistrzowski oraz faktem, że utrzymywał z fanami więź. Na Boże Narodzenie częstował ich na przykład świątecznymi babkami, a na swoją urodziny fundował piwo. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Sprawa mandatu prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej prawdopodobnie skończy się w sądzie, tak mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin. W Polsat News był pytany, czy będzie chciał wygaszenia mandatu wybranej na kolejny raz na prezydenta Łodzi Hanny Zdanowskiej, którą z końcem września sąd uznał za winną poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. To jest pytanie do wojewody, który musi podjąć w tej chwili decyzję, powiedział minister Sasin, zaznaczając, że jego zdaniem prawo jest w tej sytuacji jednoznaczne i obecnie wobec Zdanowskiej mają już zastosowanie przepisy ustawy o urzędnikach samorządowych. W związku z tym Hanna Zdanowska mandatu objąć nie powinna, dodał minister Sasin. Hanna Zdanowska wygrała w pierwszej turze wybory na prezydenta Łodzi, zdobywając ponad 70% głosów. Zgodnie z kodeksem wyborczym Zdanowska mogła startować w wyborach, ale ustawa o pracownikach samorządowych zakazuje obejmowania urzędu osobom prawomocnie skazanym. W takim wypadku wojewoda może zawnioskować o wygaszenie jej mandatu. Zgodę na to musi wyrazić Rada Miejska. W holenderskiej Bredzie uroczystości w 74. rocznicę wyzwolenia miasta przez pierwszą polską dywizję pancerną. 29 października 1944 roku Polacy dowodzeni przez generała Stanisława Maczka oswobodzili Bredę spod okupacji niemieckiej. Bitwa o Bredę była niezwykle ważna z powodów strategicznych, przypomina szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk. Dlatego, że zadaniem pierwszej polskiej dywizji pancernej było zdobycie ujścia Mozy i Breda była tutaj kluczowa. Podczas dzisiejszych uroczystości uczczeni zostaną polscy żołnierze pochowani między innymi na polskim honorowym cmentarzu wojskowym przy Etenseban, gdzie spoczywa ich dowódca generał Maczek. To on podjął decyzję, aby przy zdobywaniu miasta nie używać artylerii, żeby minimalizować straty nie tylko ludzkie, ale również straty architektoniczne. W uroczystościach wezmą udział weterani pierwszej polskiej dywizji pancernej, m.in. major Marian Słowiński, który podkreśla, że wizyta w Bredzie to wyjątkowe wydarzenie w jego życiu. Bo tutaj spotykałem się w chwili wyzwolenia tego miasta dużą serdecznością. Kiedyśmy się zorientowali, że Breda jest wyzwolona, była ogromna duma. W walkach o Bredę poległo 151 polskich żołnierzy z Bredy, Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie tylko ja się zdziwiłem, że w żadnej z moich audycji nie nadałem jeszcze niczego z nowej płyty Alice in Chains, ale zdziwił się również słuchacz pan Darek, jednocześnie ciesząc się, że się opamiętałem i wreszcie przyniosłem ją do radia. No ja też się cieszę. Nowy album Alice in Chains, Rainier Fog, a z niego piosenka Drone. Alice in Chains to oczywiście wspomnienie epoki grunge'u, no ale trzymają się dzielnie. Ta nowa płyta brzmi świetnie. Nagrali ją częściowo w Seattle, częściowo w Kalifornii. Gdzieś tam jeszcze poskładali w całość w 10 utworów, spośród których jeszcze proponuję Państwu teraz piosenkę Never Fade. Yeah. Never Fade i nowa płyta Alice in Chains, co spotkało się przynajmniej w tych listach, które odczytałem, z aprobatą słuchaczy, którzy martwili się, że Trójka nie zauważa tego albumu. Mówiłem w poprzedniej godzinie, że są artyści, którzy czasem nawracają się na chwilę na bluesa i udają, że go śpiewają. No może to za mocne sformułowanie, ale pani Krystal Szałanda będzie musiała jeszcze potwierdzić swoje przywiązanie do tego stylu. Natomiast inna pani, którą za chwilę usłyszymy, zdeklarowała się już poprzednio, wydając pierwszy album, że to jest jej muzyka i potwierdza to na najnowszej płycie. Memphis before I die. His dreams ain't getting any younger. How hard I try. Gotta keep it rolling. Gotta keep it rolling. But I got fear hanging on my back. The sun is burning. I'm down the track. I'm stuck somewhere between nowhere. Can't ease my mind. My heart is beating out a warning to stay behind. I wanna hold her, never gonna hold her. I'm on the right side of being wrong. I need help, not a carry on. I'm on the crossroads to the devil. Looking for the king of rock and roll. On the crossroads to the devil. Heaven help me now before I sell my. My life is something I cannot hold. I've waited patiently for nothing, so I've been told. Gotta keep it rolling. Gotta keep it rolling. Don't you be down, 'cause I'm on my way. Moje ucho to ma wszelkie walory przeboju. Nie wiem, czy się przebojem stanie, ale piosenka King of Rock and Roll podoba mi się bardzo. Ona rozpoczyna nową płytę artystki, której już pierwszą płytę bardzo chwaliłem i nadawałem w moich audycjach, mianowicie Sari Shore. Drugi album, zatytułowany Never Say Never, przynosi znowu świetną blues-rockową grzałkę. Zespół ma też właściwą nazwę, towarzyszący, bo nazwali się Maszynownia. No i naprawdę pokazują, co potrafią. Zresztą dowód na to przed chwilą w piosence King of Rock'n'Roll mieliśmy. Wszystkim miłośnikom takiego grania i śpiewania mogę obiecać, że tej pani nie pominę w programie różnych moich audycji. A dzisiaj, na koniec mojej części w tej godzinie, z tej nowej płyty jeszcze jeden utwór. Sally Shore, Gotowa na miłość. Ready for love. Walking down this rocky road, wondering where my life is leading, rolling on to the bitter end. Finding out along the way what it takes to keep love living. You should know. trzeba powiedzieć, że ta maszynownia nieźle wspiera wokalistkę. To była Sari Shore z nowej płyty Never Say Never. A teraz Jan Chojnacki, dzień dobry. Dzień dobry. Herba Arpe... Herba Alperta na początek przyniosłem. A chyba się rozśmieszyłeś. Rozśmieszyłem się tym, że w pierwszej chwili coś mi nie wyszło, żeby powiedzieć to, co chciałem powiedzieć. Herb Alpert. A właśnie przy tej okazji, bo zacząłem szperać troszkę w jego biografii, zawsze sobie wyobrażałem, że przez te Tijuana Brass jego, to, że on jest jakiś troszkę latynoski. A tymczasem... Jest Polakiem. Troszkę tak. No właśnie. Znaczy, powiedziałbym, umiarkowanie jest Polakiem. W każdym razie przodkowie wywodzą się z terytoriów dawnej Rzeczypospolitej. Tak bym to nazwał może. Z jednej strony, a z drugiej z Rumunii. No więc na pewno nie ma tutaj żadnych związków z latynoską jakąś linią przodków. No ale nie o przodkach, i tylko o teraźniejszości, bo to jest jedna z najbardziej zasłużonych osobowości amerykańskiej muzyki, ogólnie rzecz biorąc rozrywkowej, bo to przecież instrumentalista i bandleader, i kompozytor, i wokalista, i założyciel, i szef jednej ze znanych wytwórni płytowych. No taka telewizyjna osobowość też, czyli no, można powiedzieć... renesansowy człowiek, jeśli chodzi o muzykę rozrywkową. No i w wieku 83 lat nadal czynny i koncertowo, i wydawniczo, z tym, że te wydawnictwa jego ostatnie, a trzecie z serii jest przede mną, nawiązują do przeszłości, czyli głównie do tych lat 60. i 70., kiedy jego muzyka znaczyła na amerykańskim rynku no, bardzo wiele. Trzecia płyta z serii Music Volume, i to jest Volume 3, no, wraca do tych najwcześniejszych jego przebojów, bo tutaj jest i The Lonely Bull, i Spanish Flea, i Taste of Honey, i Spanish Harlem, czyli to są głównie te lata 60. No i jest wśród nich też mój ukochany Whipped Cream z płyty, dużej płyty analogowej, która pod tym samym tytułem ukazała się chyba w 65 albo 6 roku. No troszkę pozmieniał, troszkę to nabiera innego waloru, że tak powiem, technicznego, ale brzmi nadal atrakcyjnie, no i troszkę tak sentymentalnie. Lekko mi się łezka wokół pokazała, jak to ponownie usłyszałem. Whipped Cream, Herb Alpert. Pearl Ballpert. Pamiętasz może tę okładkę, bo ona wywołała swego czasu te właśnie tam, nie wiem, 50 czy 60 lat temu lekki skandal, bo to na okładce tej płyty była pani, ona w zasadzie była nieubrana, a była ubrana jedynie w tę bitą śmietanę od tytułu tej piosenki. No ale co to szkodzi, jak był ciepły dzień. Tyle, że się okazało, przeczytałem niedawny wywiad Herba Alperta i tej pani w Rolling Stone, że ponieważ było bardzo gorąco w studiu, to nie mogli stosować prawdziwej bitej śmietany, bo ona by natychmiast spłynęła z tej pani i nie można byłoby zdjęcia zrobić, bo byłoby nieprzyzwoite, w związku z czym to był krem do golenia. A jedyna prawdziwa bita śmietana to była na palcu tej pani, który palec to ona z tą śmietaną trzymała sobie w buzi. No tak, przy fotografowaniu reklamowym jedzenia to tam różne cuda się dzieją. No to teraz do współczesności, do Robena Forda. Fantastycznego gitarzysty, który no niestety, tak jak wielu świetnych gitarzystów, uważa, że musi śpiewać. No i to troszkę obniża mój zachwyt jego produkcjami fonograficznymi. Podobnie rzecz ma się też i w tym przypadku. Właśnie się ukazała jego nowa płyta zatytułowana Purple House. No jeśli chodzi o gitarę, o całą tę warstwę instrumentalną, to jest świetne. No ale śpiewać musi niestety. I zaśpiewał też piosenkę Tangle with Ya, Robin Ford. Two, three. Tradycyjnie już w moim kąciku nie zabraknie kobiecego głosu. Otóż wystąpi Fiona Boyce, Australijka, która w świecie bluesa jest już tak mocno posadowiona, że Amerykanie uważają ją prawie za własną. No i słusznie, bo jest bardzo stylowa i każda jej płyta w zasadzie mogłaby się ubiegać o tytuł jakiejś tam bluesowej płyty roku, nie tylko w Australii, ale także i w Stanach. Voodoo in the Shadows to nowy album Fiona Boyce. Ona tam gra i na elektrycznej gitarze, i na akustycznej, no ale przede wszystkim śpiewa i tutaj już nie mam wątpliwości, że ona może i powinna śpiewać, bo ma taki bardzo bluesowy, głęboki głos. Don't leave your feet at home. Fiona Boyce. Jakby się rozśmieszyła na koniec. No bo to jest pogodna muzyka. Ta muzyka z Nowego Orleanu, którą Fiona Boyce, Australijka, po swojemu, ale bardzo nowoorleańsko przystroiła. Kolejny teraz będzie weteran, Jeff Mulder, który kiedyś tam w zamierzchłej przeszłości z Jimem Queskinem i ze swoją ówczesną żoną Marią wnieśli na wyższy poziom muzykę jackbandową. No i teraz po tych 60 paru latach troszkę wraca do Jeff, do tej estetyki. Nawet udało mu się pozyskać w jednym z nagrań na nową płytę samego Jima Questina, swojego starego drucha. No i nagrał taką płytkę, która zawiera sporo tradycyjnych i bardzo poruszających w moim słuchaniu różne takie sentymentalne nutki piosenek, jak chociażby te Blues in the Battle, czyli ten pierwszy wielki przebój Jim Questing Jug Band. A ja wybrałem z tej płytki też bardzo tradycyjny, można powiedzieć standard takiej muzyki folkowo-kantrowej, czyli Fan It Frankiego Jacksona. No to Jeff Mulder i jego Texas Shakes. Get yourself a 5-cent fan and just fan it. Fan it. If you fan it and you cool it, honey, then you can't go wrong. I just got myself a new gal, and her name is Sue. If you wanna make me love you, honey, I'll tell you what to do. You got to fan it. If you fan it and you cool it, honey, then you can't go wrong. Mama's in the kitchen, I heard that back door slam. Come out of that kitchen, mama, and quit scorching that ham. Oh, baby, fan it, fan it. If you fan it and you cool it, honey, then you can't go wrong. Papa's got the watch and mama's got the chain. Sister's got an armful from shaking that thing. Oh, baby, fan it, fan it. If you fan it, you cool it, honey, then you can't go wrong. Well, I got 6 months in jail, my back turned to the wall. Fanning that fan was the cause of it all. Oh, baby, fan it, fan it. If you fan it and you cool it, honey, then you can't go wrong. Now, if this song's too hot, cool it if you can. You better go out and get yourself a 5-cent fan and just fan it. Fan it. If you fan it and you cool it, honey, then you can't go wrong. No to troszkę western swingu też było przy tej okazji, a teraz, ponieważ to są piosenki bez granic, no to bezgranicznie się oddalimy od takiej muzyki kołysząco-swingowej i Anthony Gomez przejmie ster i zademonstruje potęgę swojej gitary, bo on jest bardzo gitarowo-elektryczny i bluesrockowy i ta jego nowa płyta nawet tytuł ma o tym świadczący. Peace, Love and Loud Guitars. Anthony Gomez. Poważne ostrzeżenie przed nadużywaniem whisky. No tak, ale w warstwie muzycznej to było to, co ja bardzo lubię, bo ja prosty człowiek jestem, a to było no, takie ale tekst proste. Jednak waży. Ale on jest w obcym języku, więc mogę udawać, że nie rozumiem. Aha, też. A na koniec Herb Alpert i jego Ameryka. Własna wersja tegoroczna. Dziękujemy Państwu za uwagę. To promocja. 30 lat koncertów w Trójce. Dziś jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uświetni Jan Borysewicz oraz zaproszeni przez niego goście, a więc przed nami same wspaniałe niespodzianki. Zapraszam dziś po 19:00. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić?